Nzambe tata, ye mokeli na likolo pe na se. Oye kosala ya kotuna kape mututi. Atanda lola lokola esika ya kofandela. Abenga mabele nde nyatelo na ye. Boni boni bino batu ya mokie. Boko cha erike ase na moto ya kera. Tia erike ase na moto ya kera yo. Kia yebi yo, oleka yo moko. Deko yo kanga yo kanga ye. Deko yo kanga yo kanga ye. Deko yo kanga yo kanga ye. Deko yo kanga yo kanga ye. Ibele bachaka elika na papa. Tango papa ke mokile komi mingai. Bandego babondo libido kubana bakomi libanda. Cha elika na yo zina zambe. Yo kanga ye. Muto kukira ye kupesa kupesa yo. Kasi azali na esika ya kosuka. Koyo babenge ya souci épuisable. Ne tarie jamais, ne séchera jamais. Akosala koleka yo kozela. Moninga ya solo pe malamu we. Deko yo kanga yo kanga ye. Yo kanga yo kanga.